chcę. Proszę go poprosić, żeby jechał ostrożnie, bo wszyscy tak jeździmy. Dziękuję, życzę dziękuję. Wszystkim miłego minister dnia. Waldemar Buda, Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 13 marca, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Ukraińcy w ciągu ostatniej doby odparli ponad 100 ataków armii Putina. Jutro rząd zajmie się programem Pierwsze Mieszkanie, zapowiedział w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ponad 300 tysięcy laptopów trafi do czwartoklasistów do połowy września. Nie słabnie szturm na wschodnie rejony Ukrainy. Nieustannie bombardowany jest Bachmut. Żołnierze ukraińscy utrzymują swoje pozycje, ale w bitwie o miasto obie strony ponoszą ogromne straty. Ukraińcy w ciągu ostatniej doby odparli ponad 100 ataków armii Putina. Relacja Pawła Buszko. Tam w zeszłym tygodniu Ukraińcy planowo wycofali oddziały ze wschodniej części miasta, ale wciąż bronią się na zachód od rzeki Bachmutka i przeciwdziałają próbom rosyjskiego otoczenia swoich pozycji. Rosjanie, jak wskazuje ekspert wojskowy Serhii Hrabski, już od wielu tygodni wykorzystują tam swoją przewagę w liczbie żołnierzy. Nie licząc się ze stratami, starają się wyprzeć naszych żołnierzy z ich pozycji. Niestety czasem im się to udaje, bo dla naszych sił przeciwstawienie się 20-krotnej przewadze wroga jest często bardzo trudne. Obrona Bachmutu, jak wielokrotnie podkreślało ukraińskie dowództwo, ma na celu blokowanie i wyczerpywanie tam sił Rosjan oraz daje czas na przygotowanie ukraińskich rezerw do wiosennej kontrofensywy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro rząd zajmie się programem Pierwsze Mieszkanie, powiedział w Trójce minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Szef resortu zapowiedział, że jeszcze tego lata banki wprowadzą kredyt mieszkaniowy na 2% z państwową dopłatą. On powinien być już w ofercie tych banków, które będą zainteresowane. Z tego, co słyszymy, to większość banków jest zainteresowana, więc tak, od 1 lipca będzie w ofercie. Kredyt z dopłatą państwa będzie mogła dostać osoba do 45 roku życia pod warunkiem, że ani ona, ani inny domownik nie posiadał i nie posiada mieszkania ani domu. Kwota bezpiecznego kredytu 2% nie będzie mogła przekroczyć 500 000 zł, albo jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko, 600 000 zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 000 zł. Nie milkną echa reportażu TVN-u szkalującego dobre imię papieża Jana Pawła II. Posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała na antenie programu Polskiego Radia 24, że zaproszenie ambasadora USA Marka Brzezińskiego do MSZ-u było słuszne. Właścicielem stacji TVN jest częściowo podmiot amerykański. Ta stacja przez całe lata propaguje kremlowską propagandę na temat Smoleńska, a w tej chwili uderza w polską wspólnotę, usiłując przedstawić Jana Pawła II jako osobę, która ma jakieś przestępstwa na sumieniu, no to jest jednak duży skandal i to wpisuje się w wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi z Polską. Podział Polaków, podział polskiej wspólnoty jest w interesie Kremla. Posłanka Lichocka przypomniała, że ambasador Brzeziński był zaangażowany w obronę TVN-u, kiedy ważyły się losy koncesji dla tej stacji. Dlatego też zdaniem posłanki należało zwrócić uwagę amerykańskiej administracji na działania podejmowane przez tą stację. 370 tysięcy laptopów ma trafić do uczniów czwartych klas do połowy września, zapowiedział wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. To kolejny etap cyfryzacji polskiej edukacji, który zmieni sposób prowadzenia zajęć w szkole, mówił gość Polskiego Radia 24. Ten laptop ma po prostu służyć do odrabiania lekcji, do pracy w grupach. To też wymusza pewną zmianę prowadzenia zajęć, ale przede wszystkim odciąża legendarny już plecak szkolny z podręczników, zeszytów. Część materiałów może być po prostu w formie e-booków na tym laptopie. Laptop ma służyć też przygotowywaniu prac, prezentowaniu pewnych zagadnień, których nie da się na konwencjonalnej tablicy, nawet cyfrowej, przedstawić. Komputery mają otrzymać co roku kolejne roczniki czwartoklasistów. Sprzęt uczniowie dostają na własność. W sądzie apelacyjnym w Warszawie ma zostać dziś ogłoszony wyrok w głośnej sprawie tragedii na przejściu dla pieszych na warszawskich Bielanach. Kierowca wjechał w 3-osobową rodzinę. Zginął 33-letni mężczyzna. Sąd pierwszej instancji skazał sprawcę wypadku na 7 lat i 10 miesięcy więzienia. Obrona chciała, by był sądzony za spowodowanie zabójstwa. Okoliczności tej sprawy przypomni Aneta Pawłowska-Krać.

9,5 minuty po godzinie 9, czyli prawie i minę godzinę. Tak się strzeliliśmy. Dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Michał Jakubik za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem. W takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Witamy, proszę sobie tradycyjnie zaparzyć coś, co Państwo lubią i zapraszamy na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego. Och, jak jest mi przykro, tak przykro, że aż wcale. Lepiej spakuj swoje rzeczy, bo je spalę. Zapomniałam już twoje imię, chodziło za mną tylko przez chwilę. Przestań pchać się już do mojej głowy, nie ma tam miejsca na głupoty. Szansę miałeś już teraz, patrz, jak ramiona inne otulają me wdzięki. Taki ważny gość, no to masz, może znajdziesz się, co garnie twe lęki, wiem, dzięki. Dzięki. nie ma sprawiły, że przygasłam. Za długo stałam obok, teraz znów czuję się ważna. Och, popatrzę sobie albo nie, zmieniłam zdanie, bo weszłam w układ z elegantem, a nie zdrani. Zapomniałam już twoje imię, chodziło za mną tylko przez chwilę. Przestań patrzeć już do mojej głowy, nie ma tam miejsca na głupoty. Znów dochodzi w nocy trzecia, kiedy płoną nasze zdjęcia. Lubisz bawić się lakami, plastik też jest łatwowany. Gdy w ręku zapalniczka, robię pis do pamiętniczka. Chcę być zapamiętał jedno, już mam kogoś lepszego. Dzięki. Mam kogoś lepszego, to była Bryska. Trójka przed południem, kwadrans już 16 prawie minut po godzinie 9 w kalendarzu 13 dzień marca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Bożena, Krystyna, Patrycja, Ernest, Letycja i Marek. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Drzemki w Pracy. I mam wrażenie, że niedawno już był, no więc dzisiaj może powtórka. Oraz także Dzień Klejnotów. Być może jeszcze do tego wrócimy. Ale na razie jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje. Co prawda, to prawda. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze te najważniejsze rocznice w świecie muzyki. Sprawdzał je dla Państwa Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek. 100 lat śpiewamy na pewno Adamowi Claytonowi z zespołu U2, który dzisiaj ukończy 63 lata. Dziś również urodziny obchodzi Krzysztof Grabarz-Grabowski, który jest wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów w kilku formacjach, m.in. w Piżamie Porno i w zespole Strachy na Lachy. A w roku 1939 w Brooklynie na świat przyszedł Nils Sedaka, piosenkarz i kompozytor, który na przełomie lat 50. i 60. wprowadził na listy całą serię przebojów. Och, Carol, Breaking Up Is Hard To Do i Happy Birthday Sweet 16 na czele. A w roku 1940 urodziła się Candy Stanton, piosenkarka soul i gospel, najbardziej znana z własnej wersji przeboju Stand By Your Man oraz tanecznego przeboju disco Young Hearts Run Free z 76 roku. Dziś kolejna rocznica urodzin Candy Stanton. W roku 1966 Rod Stewart odszedł z grupy Steam Packet, by zacząć solową karierę. A w roku 1965 Eric Clapton opuścił The Yardbirds z powodu muzycznych rozbieżności. W 1993 roku natomiast, czyli 30 lat temu, Darin O'Brien, kanadyjski raper znany pod scenicznym pseudonimem Snow, rozpoczął pierwszy z 7 tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów. Gdy jego utwór Informer z debiutanckiej płyty zaczynał wspinać się w górę zestawienia, Snow odbywał właśnie karę 8 miesięcy więzienia. Kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski. Tu trójka, audycja przedpołudniowa, 19 minut po godzinie 9. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache have come to find you, pouring some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy.

najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Opuść się i z nami chodź, skończyła się już noc. Dobry oddział sprzed lat. 27 minut po godzinie 9. Dziś poniedziałek w naszym popularno-naukowym paśmie to umownie techniczny poniedziałek, a tu tymczasem trafia nam się temat jak raz na owocowy czwartek. No ale to właśnie dziś rozpoczyna się Tydzień Mózgu. Czy neuronauka i kryminologia to dobre połączenie? Czy dobrze rozumiemy relację płeć-mózg? Czy można hodować mózgi albo mini-mózgi? By dowiedzieć się tych i innych ciekawostek, zapraszam Państwa na Tydzień Mózgu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po raz trzeci studenckie koła naukowe UMCS neurobiologów, kognitywistyki oraz psychologii ADES dołączają do międzynarodowego odkrywania meandrów mózgu i układu nerwowego. W ramach wydarzenia odbędą się interaktywne warsztaty, wykłady najlepszych naukowców z Polski i zagranicy oraz konkursy z nagrodami. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich zainteresowanych poznaniem tajemnic funkcjonowania naszego układu nerwowego oraz wpływu nauki i mózgu na obszary życia codziennego. W tym roku wydarzenie odbywa się hybrydowo, dlatego o tym mówimy, bo nie tylko ci z Państwa, którzy w Lublinie mieszkają albo w okolicach, ale i wszyscy właściwie mogą wziąć w tym udział. Część imprez odbędzie się stacjonarnie na wydziałach UMCS, a część online na stronie e-kursy-umcs.pl i na YouTubie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rejestracja dotyczy wyłącznie warsztatów, do których zapisy będą udostępniane na stronie wydarzenia na Facebooku. Dodatkowo uczestnicy mogą zarejestrować się na stronie e-kursy.umcs.pl. Na wykład inauguracyjny zapraszamy dziś, 13 dzień marca, o 12 punktualnie do Auli Instytutu Psychologii UMCS. To dla zainteresowanych z Lublina i okolic ulica Głęboka 45, budynek B. Wszystkim zainteresowanym polecam hashtag Maria Myśli, bo tam wszystkie szczegóły na temat tego, co będzie się działo przez cały tydzień na uniwersytecie. My w dzisiejszej technicznej trójce przed południem też będziemy mówić, może nie tyle o mózgu, ale o inteligencji, jak się Państwo słusznie domyślają, sztucznej inteligencji, która choć elektroniczny, to jednak mózg też ma. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A tymczasem rzut uchem na listę przebojów trójki od nowa poukładaną od piątkowego wieczora przez Państwa. Riverside, Friends of Four na szóstym. program Trzeci Polskiego Radia. Foo Fighters w Trójce przed południem. Za 24 minuty godzina 10 na wycieczkę pora. Jak co dzień o tej porze w naszym cyklu zabieram Państwa w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś zapraszam Państwa do położonej między Opolem i Katowicami niewielkiej Błotnicy Strzeleckiej. To kolejna miejscowość, którą w naszym cyklu odwiedzają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Powodem tych odwiedzin jest oczywiście pewien pałac. Trójka po królewsku. Zapewne nie odwiedzilibyśmy tak szybko pałacu w Błotnicy Strzeleckiej, położonej w województwie opolskim, gdyby nie fakt, iż jednym z patronów roku 2023 jest Wojciech Korfanty. Właśnie w tym roku przypada 150. rocznica urodzin śląskiego polityka i jednego z przywódców III Powstania Śląskiego w 1921 roku, którego los rzucił także do pałacu właśnie w tej miejscowości. No myślę, że o Wojciechu Korfantym w tym roku dowiemy się wielu rzeczy, więc w tym miejscu tylko dodajmy, że brał on udział również w II Powstaniu Śląskim, a także był jednym z kierujących zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim, które toczyło się w latach 1918-1919. No i właśnie w tym momencie, w trakcie Powstania Śląskiego, Błotnica była miejscem spotkań przywódców. Pałac był miejscem spotkań między innymi Korfantego i Macieja Mielżyńskiego, głównodowodzącego wojskami powstańczymi. W trakcie plebiscytu na ziemi strzeleckiej w Błotnicy gościł także generał francuski Leron wraz z członkami Komisji Międzysojuszniczej. Innym najważniejszym wydarzeniem w historii pałacu było podpisanie w jego murach 25 czerwca 1921 roku rozejmu pomiędzy walczącymi stronami, co zakończyło niezwykle krwawe powstanie, w którym to niejednokrotnie naprzeciwko siebie stawali brat z bratem, czy też sąsiad naprzeciw sąsiada. Dramatyczna historia, ale powróćmy do historii samego pałacu. Pierwszy gruz w tym miejscu mógł powstać już w XV wieku. W kolejnych stuleciach wieś często zmieniała właścicieli, aż w końcu trafiła w ręce rodziny Posadowskich, no i w ich posiadaniu pozostała już do końca II wojny światowej. To właśnie ta rodzina była fundatorami obecnego pałacu. Zgadza się. Już w połowie XVIII wieku jeden z członków rodziny Posadowskich przekształcił dobra w tak zwany majorat, co miało zapobiec rozprzedaży majątku w przyszłości. Mniej więcej w tym samym czasie właśnie powstał neoklasycystyczny pałac, który stał się główną siedzibą tej rodziny na Śląsku. Kilka kilometrów dalej, w Płużnicy, znajdowała się o wiele mniejsza rezydencja, która pełniła rolę tak zwanej poczekalni dla kolejnych synów, mających w przyszłości stać się dziedzicami majątku. Potem pałac został przekształcony do obecnej formy i otrzymał pewną nietypową konstrukcję, jak na rezydencję w tej części obecnej Polski. Pałac w stylu klasycystycznym zbudowano w latach 20. XIX wieku. Ale z bardzo prostą formą, trzeba przyznać. Tak, budowla po prostu została powiększona o dwa skrzydła po każdej ze stron, ale w starej, środkowej części pałacu, krytej niskim dachem, powstał właśnie tak zwany belweder, czyli rzadko spotykany styl w opolskich rezydencjach arystokratycznych. No oczywiście sam pałac był bogato wyposażony, miał również ciekawy wystrój i do dziś na piętrze w jednej z sal ocalał neobarokowy kominek, a w pałacu znajdziemy również m.in. fragmenty kafli z Delft zdobionych kobaltem. A jakie były losy pałacu w czasie II wojny światowej, no i później? Pałac nie ucierpiał w czasie II wojny, no i potem w jego murach mieścił się Uniwersytet Ludowy, który przetrwał w Błotnicy niemal do końca XX wieku. W 1945 roku w jednej z sal znaleziono korespondencję Posadowskiego, czyli ówczesnego właściciela, którą prowadził z oddziałami powstańczymi. No i w maju 1965 roku w ścianie pałacu wmurowano tablicę pamiątkową dla upamiętnienia wydarzeń powstania. No i tu ciekawostka, od końca zeszłego roku pałac jest własnością prywatną, no i miejmy nadzieję, że w końcu doczeka się upragnionego od lat remontu. Miejsce, w którym działa i dzieje się historia, czyli Błotnica Strzelecka. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek o pałacach i zamkach w Polsce. Trójka po królewsku. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak dług. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Pokonał cię. Słońce.

Ważnym etapem w zapewnieniu dostępu obcokrajowców do polskiego rynku pracy jest uzyskanie przez nich dokumentów wizowych umożliwiających wjazd do Polski. A tymczasem przedsiębiorcy zgłaszają trudności w tym zakresie w niektórych placówkach dyplomatyczno-konsularnych, mówi Nadia Kurtiewa z Konfederacji Lewiatan. System funkcjonujący w niektórych placówkach jest bardzo restrykcyjny, nieuporządkowany i często stanowi przeszkodę zarówno dla cudzoziemców, jak i przedsiębiorców, którzy z powodu ogromnych luk na naszym rynku pracy aktywnie szukają pracowników zagranicznych. Przedsiębiorcy zgłaszają liczne przypadki, w których zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające cel pobytu w Polsce, natomiast zgodnie z decyzją były one niewystarczające. Szereg barier dotyczy również przewlekłych procedur związanych ze składaniem wniosków wizowych, jak również brak dostępnych terminów wizyty we właściwym konsulacie. Dlatego organizacje pracodawców zwracają się z apelem do resortu spraw zagranicznych o przyjrzenie się zgłaszanym problemom. Wielu Czechów regularnie robi zakupy po polskiej stronie granicy. Jak poinformował czeski portal Seznam Sprawy, zakupy w Polsce są obecnie dla czeskich importerów najtańsze od roku 1995, a powodem jest korzystny kurs korony wobec złotego. Dziennikarze zwrócili uwagę, że w ostatnich miesiącach korona czeska znacznie umocniła się nie tylko w stosunku do euro, ale także wobec innych walut, które mają znaczenie dla cen towarów w Czechach. Jedną z nich jest polski złoty. W ciągu ostatniego półtora roku polska waluta osłabiła się wobec korony o 10%, a w ciągu ostatnich trzech lat niemal o 1/5. Dla czeskich gospodarstw domowych obecny kurs złotego to dobra wiadomość, ponieważ pomaga obniżyć ceny importowanych produktów, w tym żywności. Czytamy w portalu Seznam Sprawy. Polska jest trzecim co do wielkości dostawcą towarów do Czech po Niemczech i Chinach. W zeszłym roku wartość importu z Polski wzrosła o 18%. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Dodam, że jednocześnie mocna korona obniża konkurencyjność czeskich producentów. Zmagają się oni obecnie nie tylko z rosnącymi kosztami produkcji, ale też z silną konkurencją ze strony na przykład polskich firm. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. A jeśli chodzi o kolejne propozycje trójkowej redakcji ekonomicznej, to dziś jeszcze mamy dla Państwa o 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia tradycyjnie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will.